Псалом 101. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого. Перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого. Того, що творить беззаконня, зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене. Зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить. Хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня.